राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज अधिक आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 12 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम समुद्र में तो पता ही नहीं लगे खुला है, जैसे अपने आप को समुद्र में ढो वासुदेव शरण में अपने आप को बूंद जैसे समुद्र मिल जाए ऐसे मिल जाएगा वासुदेव ही समुद्र। एक परमात्मा है, ना कुछ कोई हुआ ना कुछ है ना कुछ होगा ना हो सकता है, एक परमात्मा है। सुनना अपना बूंद बना बूंद बूंद बूंद बने बूंद बने समुद्र में मिल गए, समुद्र रह गए, परमात्मा ही रह गए। आदि अंत मध्य से रहित एक परमात्मा, कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ है नहीं कोई होना संभव नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। मिल गए पानी है माँ, मिल गए पानी है माँ, बहुत आनंद की बात है, बड़ी बड़ी मार्मिक सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है। वो परमात्मा है प्रेम रूप, प्रेमी रूप वो भी वो उसमें रहा फिर भगवान के साथ मिलकर के और प्रेम की लीला भी मेरे प्रेम, दोनों बातें हैं। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म में मिल गए शमशान, और प्रेम मार्ग में भगवान में मिल गए, भगवान में मिल गए हो प्रतिष्ठ वर्धमान प्रेम मिला, प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम है वो प्रतिक्षण बद्ध बढ़ते जाए लीला बढ़ती जाएगी। श्री जी के साथ में भगवान के साथ एकता हुई, जो लाल प्रिया भीन भीन भई न पहचानी चुनारी चुनारी थी पहचान नहीं, अब अनंत काल हो गया अभी तक पहचान नहीं पहचान। एक ही भगवान दो बन गए, एक भगवान है इधर से श्री जी बन गए इधर से कृष्ण बन गए, और ऐसे प्रेम की लीला हुई एक एक दिन को खुश होने पर अभी तक पहचान नहीं हुई ये कौन है कौन है। चिनारी ऐसे प्रेम में मर गया। एक परमात्मा में ही तल्लीन हो जाता सब शांत सब दिखा दिखाना आनंद दिखाना आनंद घन परमात्मा में एकता परम उसमें एकता पहले द्वैत मिट गया अद्वैत हो गया अद्वैत होकर फिर द्वैत में फिर प्रेम की लीला है अद्वैत होकर फिर द्वैत हो जाए शीघ्रतम द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदरम भगवान के साथ में सजनों मौका है अभी मनुष्य शरीर है ये इसके लिए ही है और नहीं है और प्रयोजन नहीं है मनुष्य शरीर का प्रयोजन परमात्मा को मिलना परमात्मा ही है सदा के लिए शांति सदा के लिए उसके लिए मनुष्य शरीर मानव शरीर प्राप्त किया परमात्मा की प्राप्ति हुई परमात्मा के प्राप्ति का अधिकार हुआ ठेठ पहुंचे भगवान के पास और नहीं तो आरोह्य कृषे न परम पदम तथो पतद्य दो अनादत युष्म अनाद तो लग रहा भगवान के चरणों का अनाद करने से आरुण परम पदन तथा आरुण परम तथा परम पद प्राप्त हो गए भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गए वहां आरु कृष्ण परम पद पदन तथा अनाद युग लग गया भगवान चरणों के कमल को अनादर करने के कारण अनादर करने के कारण से पतन अनाद अदा पतन नहीं तो परमात्मा नजदीक पहुंच गया मन का देही जब मिली पंच को तो पंथ लग 84 कोष में आतर भरे अनंत मैंने कहा देही जो मिली पंच कोश देवपत लग 84 कोष फिर अंतर भरे अनंत मौका है भगवान की कृपा से सुंदर मौका मिल गया सुंदर अवसर मिल गया है बड़ा अच्छा अवसर मिला है उत्साह से उत्साह भाइयों बहनों सब उत्साह उत्साह उत्साह मन में मौका मिल गया मौका ऐसा मौका मिला नहीं मौका मिलता नहीं दुर्लभम त्रयमेव एतत् दुर्लभम त्रयमेव एतत् मनुष्यत्वम मोक्षत्वम और महापुरुष तीन बात दुर्लभ है मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर के मिलने पर मुक्ति की इच्छा और फिर महापुरुष मिल जाएगा ही तो दो ब्रह्म मिल जाए मतलब शरीर मिल जाए मुक्ति था तो महापुरुष कोई नहीं मिल जाएगा। मुक्ति ऐसा हो जाएगी, फल होता है ना, वृक्ष पर फल लगता है, मीठा फल पकड़ तैयार हो जाएगा, सुबह आप जाए। तोता जिस पर फर्क होता है मीठा होता है, मीठा होता है। भागवत फल है वो रस रसमय रसमय है। भागवतम वृषम आदय आदय वृषम पिबत वो रस पला है। फल में दो बात होती है, एक होता है छिलका, एक होती गुठली। तो गुठली और छिलका रहित रस कोरा रस, कोरा रस ही है। छिलका ही नहीं मिली, गुठली भी नहीं। पिबत भागवतम रसमादयम्। मौका है, मौका समय पाकर मिलता है भगवान की कृपा से, ऐसा अवसर प्राप्त होता है। सुंदर अवसर मेरा, सुंदर अवसर। दो बात है खास, दो बात खास। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी तिलचित चीज हमारी नहीं है। ये शरीर में भी इंद्रियार मन और बुद्धि सब हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज है भगवान, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो हमारा है। परमात्मा हमारे है, क्यों ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, ये ईश्वर कारण से हमारे वो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे है, वो हमारे है। उसके सिवाय हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं संसार में, हमारा कुछ नहीं चाहिए। दो बात याद कर लो, याद याद याद, सब भाई बहन याद कर लो। हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। हमारा एक कहलाता है ना बहन, बहन हमारे धन है, हमारी संपत्ति है, हमारा घर है, यहाँ से चल दोगे तो शरीर भी यहीं पर रहेगा, ना कोई धन चलेगा, ना जन चलेगा, ना घर चलेगा, ना जमीन जायदाद चलेगी। साथ रहने कोई चीज नहीं, साथ रहने वाले एक भगवान, वो अपना है, वो अपना मान लो। भगवान अपना है, परमात्मा अपना है, अपना है, उसके सिवाय अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, उसका अंश है आप, वो अपना है, उसकी जाओ दोष होता है वो एक है, वो अपना है, उसकी आवश्यकता है। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। संसार की इच्छा, परमात्मा की आवश्यकता। आवश्यकता पूरी होती है, इच्छा पूरी होती नहीं कभी, कभी पूरी नहीं होती। 14-20-50 रुपये हो या हजारों तो लाख मांगेगी, जम पर लाभ लो मारी गई। मैं तो उससे मेरी दशा नजर है, आगे दिखे आगे दिखे आगे। जय राम जी। परमात्मा अपने सच्चा ठोस चीज, असली तत्व मर्म उसका असली, वो परमात्मा हमारे है। सजनो, वो परमात्मा हमारे है। ये दास जो हमारी नहीं है, ये बहम है, बहम। परमात्मार बहम ये हमारी नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं, ये देश हमारा नहीं, ये जमीन जायदाद हमारी नहीं, ये रुपये पैसे हमारा नहीं, ये भोग पता हमारा नहीं। ठगाई है, ठगाई ठगाई ठगाई ठगाई। रुपये पैसे हमारा ये कोई ठगाई, केवल निकाल कोरी ठगाई बस जाओगे भाई। अरे एक परमात्मा को याद करोगे बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बहुत हो जाएगी। जल की बूंद समुद्र में लगी बस समुद्र हो गई, समुद्र हो गई। वो परमात्मा हमारे हर तुम देखते है, हमारे तुम देगा भगवान ही दृष्टि है, देखते सभी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सब पापों से बचाते, सब ते दुखों से, पापों से, संग से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं बस एक पुकार, मैं भूलू नहीं। हे नाथ, हे नाथ, चेत सा से वेद सस्य पदस्य दाता जी परे नारायण तिष्ठ थी। सस्य पदस्य दाता जी अपना सद सदपद देने वाला है, कोई दानी ऐसा नहीं है भगवान के स्पर्द। राजा भी ऐसा देगा पलक उन्नति बैठा दे। भगत मेरे मुगट बने, मैं हूं भगत का दास, भगत मेरे मुगट बने। कोई नहीं एक ही, एक ही, एक ही, एक ही। बोझ हो जाएगी, बोझ आनंद हो जाएगा। उसके चरणों में शरण ले ले, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सज्जनों, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए। बहम है, बहम, मेरे धन है, मेरे ये है, मेरे ये है। सुपना सो हो जा बसी सुतम धन धाम। जैसे आँख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ही आंख में से ही कुछ नहीं, आंख खोलते ही कुछ नहीं, आंख बजते ही कुछ नहीं। एकदम साफ याद रखो, याद रखो, याद रखो, आंख मिचते ही कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में आंख खुलते ही कुछ नहीं, सब माया लुप्त हो जाती है। ऐसे आंख मिचते ही सब लुप्त हो जाए, ये धन संपत्ति भोग चीजें अपनी मानी है, आंख मिस रही बस पर्दे बदलते हैं खट, और अभी विचार हो पर्दा बदल परमात्मा है, खट बदल गया परमात्मा। ये गंगा जी है, गंगा जी, गंगा जी ये परमात्मा है साक्षात, मोज हो जा मोज मोज गांधी, आनंद हो गया, आनंद आनंद हो गया, आनंद एक मान्य बस स्वीकृति करनी, केवल वासुदेव सर्वमति महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम धर्म नाम अंतर ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। आंखों की आंखों की आंखों की ये परमात्मा है, हम तो और ही देश में ही चले गए, और ही बात ही वैष्णव हो गई, बात ही वैष्णव हो गई। हाँ खुल गया, प्रकाश मिल गया, परमात्मा है साक्षात, साक्षात परमात्मा, परमात्मा आनंद हो गया, मिल गया। धन लब्धवा था परम लाभ मने थे नाधीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनके समान कोई लाभ होगा ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई लाभ होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ऐसा अपूर्व अलौकिक लाभ। मौज मिल गए, मौज ये आंखों की आंख प्रकाश मिल गया, प्रकाश मिल गया, प्रकाश और दुनिया और ही हुई, और ही परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव। अलग खिलाड़ी लीला में प्रवेश एकदम साक्षात तत्व एकदम मोह मनुष्य बहम है बहम बहम आखुरी बहम बड़ी जाएगा मां बहम बढ़ गया परमात्मा साक्षात और ही देश है और ही देश है कुछ आनंद हो गया आनंद मौज हो गया नारायण नारायण।